Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie szef kancelarii premiera o tym, że Rosja próbuje rozbić europejską solidarność. Nawet do 8 lat więzienia grozi przedszkolance z Nowego Sącza za znęcanie się nad dzieckiem. Nauka przepisów wizowych do USA może zwiększyć szanse Polski na zniesienie wiz. O szczegółach już za chwilę. Rosjanie od lat testują, jak daleko mogą się posunąć w agresywnych działaniach na terenie Unii Europejskiej i wobec NATO, mówił w polskim radiu szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk ma nadzieję, że po spotkaniu po zamachu na Siergieja Skripala przedstawiciele unijnych krajów na najbliższym spotkaniu w Brukseli przygotują wspólną, solidarną odpowiedź. Rosjanie, którzy grają na rozbicie, to jest zresztą stara taktyka rosyjska, gra na rozbicie w tym wypadku Solidarności Europejskiej i Solidarności NATO-owskiej, właśnie badają, na co sobie można pozwolić. W konsekwencjach ataku na Skripala oraz o budowie gazociągu Nord Stream 2 rozmawiali wczoraj w Warszawie premier Mateusz Morawiecki i kanclerz Niemiec Angela Merkel. Duża część tego spotkania była poświęcona też przyszłości Unii Europejskiej po Brexicie, budżetowi unijnemu, ale również bardzo ważnym elementem były kwestie bezpieczeństwa, że Rosja staje się krajem coraz bardziej agresywnym i coraz mniej przewidywalnym. Kwestie tego, jak Unia Europejska, jak kraje NATO powinny odpowiedzieć, jak powinny się zachowywać w tego rodzaju sytuacjach. Kraje Europy Zachodniej oskarżają Rosję o atak na Siergieja Skripala, a Rosja odrzuca oskarżenia i rozpoczyna własne śledztwo w tej sprawie. Oficjalny komunikat dopiero wtedy, gdy Centralna Komisja zakończy sprawdzanie wszystkich skarg. W niedzielę Rosjanie wybierali prezydenta. Według cząstkowych danych ponad 76% poparcie uzyskał Władimir Putin, a frekwencja przekroczyła 67%. Sztaby poszczególnych kandydatów oraz organizacje monitorujące przebieg głosowania złożyły kilkaset skarg związanych ze złamaniem ordynacji wyborczej. Dotyczyły one przede wszystkim zmuszania obywateli do udziału w wyborach i głosowania na konkretnego kandydata, dorzucania głosów do urn, wielokrotnego głosowania przez te same osoby oraz utrudniania pracy obserwatorom. Centralna Komisja Wyborcza podjęła decyzję, że nie będzie się śpieszyć z ogłoszeniem oficjalnych wyników wyborów, dopóki nie rozpatrzy wszystkich skarg, oświadczyła szefowa komisji Eula Pamfiłowa. Tymczasem część zagranicznych obserwatorów, którzy pracowali w misji monitoringowej OBWE, twierdzi, że wybory prezydenckie w Rosji zostały zmanipulowane już na etapie ustalania kalendarza wyborczego oraz w trakcie kampanii wyborczej. W ich ocenie w Rosji nie było pełnoprawnych wyborów, a jedynie plebiscyt popularności jednego człowieka. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prokuratorskie zarzuty wobec przedszkolanki z Nowego Sącza. Chodzi o dwukrotne znęcanie się nad dzieckiem podczas zajęć przedszkolnych we wrześniu i październiku. Dysponujemy nagraniem zdarzenia, przesłuchujemy rodziców i personel placówki, mówi prokurator Jarosław Łukacz. Kobieta złożyła wyjaśnienia i nie przyznała się do winy, podając swoją wersję zdarzeń. Przedszkolance grozi nawet do 8 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie trwa od października, a małopolski kurator oświaty dowiedział się od niej dopiero 16 marca od Rzecznika Praw Dziecka. O pomoc amerykańskiej Polonii w sprawie wiz poprosiła koalicja na rzecz ich zniesienia. Chodzi m.in. o skuteczną naukę obowiązujących przepisów. Im mniej Polacy będą popełniali błędów przy składaniu wniosków, tym mniej będzie odmów. A to z kolei pozwoli na automatyczne wprowadzenie Polski do programu ruchu bezwizowego. Zgodnie z obowiązującymi zapisami programu Visa Waiver kwalifikują się do niego kraje z odsetkiem odmów wizowych nieprzekraczającym 3%. Polski odsetek w ubiegłym roku wyniósł 5,9%. Koalicja na rzecz zniesienia wiz informuje o tym, jak prawidłowo wypełniać wnioski o wizy turystyczne do Stanów Zjednoczonych. Negatywne decyzje są w związku z błędami w formularzach. Zdarza się też, że Polacy ubiegający się o wizy nie spełniają wyznaczonych warunków. Rzecznik LOT-u Adrian Kubicki podczas wizyty w Chicago zwrócił się do Polonii, by została ambasadorem akcji. Polacy, którzy mieszkają w Chicago i kibicują akcji edukacyjnej, mówią, że stracili już nadzieję na szybkie załatwienie sprawy przez polityków. Nie widzę porozumienia pomiędzy Stanami i Polską na takim poziomie. W tej kwestii się dużo i jeszcze dużo nic nie zmieni. Mimo, że akcja trwa tylko kilka tygodni, wskaźnik odmów spadł już do około 4%. Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Opady śniegu ominą tylko centrum i Dolny Śląsk. Nad morzem porywisty wiatr. W Rzeszowie minus 3 stopnie, we Wrocławiu plus 1, w Augustowie 2, a w Warszawie i Szczecinie 3. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne.

koszmar codzienny tkwi. Nie czekaj, Barbara Wrońska ze swojej solowej debiutanckiej płyty. 17 minut po 11. Czas na zapowiadaną wiosenną pocztówkę dźwiękową od Grażyny Dobroń. Sponsorem audycji jest PZU. Instrukcja obsługi człowieka. No aż tak w lesie to jeszcze nie jest, ale dzisiaj wyjątkowy dzień. Jeden z dwóch dni w roku, kiedy dzień i noc są równe i trwają po 12 godzin. Później każdy następny będzie dłuższy i bardziej słoneczny czy zimowy, no tego nie wie nikt. Dla niektórych zmiana pory roku na cieplejszą może być przyczyną złego samopoczucia, sezonowego obniżenia nastroju. Wielu z nas ogarnia wiosenna niemoc. Jesteśmy zmęczeni, apatyczni, niechętni. Zresztą trudno się dziwić. Wchodzimy w wiosenny czas, a w jednym tygodniu plus 10, a po kilku dniach minus 10. Uważam, że i tak trzymamy się całkiem nieźle, kiedy nie potrafimy nadążyć za tymi ciągłymi zmianami. No i też presja społeczna, by czuć się dobrze, sprawia, że ludzie są jeszcze bardziej przybici. Tak wynika z badania naukowców Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Ale naukowcy dają wiosenny promyk nadziei, że akceptacja gorszych nastrojów być może oznacza, że w perspektywie samopoczucie polepszy się. No i jesteśmy też meteopatami, połowa ludzi na świecie. I właśnie u progu wiosny z tego powodu boli głowa, stawy, jesteśmy drażliwi. To nie jest zwyczajne lenistwo, to nie jest zwyczajne nie chce mi się. Do tego kto śpi za krótko, tego dręczą złe myśli. A to zwiększa podatność na różne zaburzenia psychiczne, w tym depresję i lęk. Więc koniecznie spać 7 godzin dziennie z zasłoniętymi oczami lub w ciemnym pokoju. Inaczej nie wydzieli się melatonina, która przynosi dobry sen i ukojenie. Okazuje się, że uspokaja też zapach partnera, pomaga zmniejszyć stres. Dzisiaj często zmieniamy miasta, pracujemy, wyjeżdżamy, przemieszczamy się i zabieramy na przykład koszulkę partnera, albo kiedy go nie ma, śpimy po jego stronie łóżka. Wynika z tego, że wystarczy mieć przy sobie coś tej ukochanej osoby i błogosławiony ten, kto wymyślił sen. Co jeszcze warto wiedzieć? Kobiety zwłaszcza lubią się odstresować gadając, opowiadając swoje emocje, przeżycia, sytuacje. Proszę wziąć pod uwagę to, że kiedy ty się człowieku stresujesz, mój mózg też się stresuje. Stres przekazywany przez innych wpływa na mózg w taki sam sposób jak stres przeżywany osobiście. Co prawda badania były prowadzone na szczurach. One wykazały, że stres i emocje mogą być zaraźliwe, ale naukowcy uważają, że podobne reakcje mogą zachodzić u ludzi. Istnieją też dowody na to, że niektóre objawy stresu utrzymują się w rodzinie czy u osób bliskich z zespołem stresu pourazowego, czyli jak jest podatny grunt, to i to, co najdzie, po prostu się pogłębi. Ale też u młodych ludzi, uzależnionych od smartfonów, od internetu, występuje nierównowaga chemiczna w mózgu, a to prowadzi do depresji, lęku, bezsenności czy impulsywności. Więc jak sobie pomóc, jak poprawić te kondycje na wiosnę? Fizycznie to proste, ćwiczyć, biegać, ruszać się, spacerować, każdy tyle ile może, ale coś robić, jeść warzywa, owoce, czasami chude mięso, żyć blisko natury, to jest nasz wyjątkowy atut. Jeśli pogoda będzie byle jaka, postawić na fototerapię, dogrzewać się, nie siedzieć w półmroku. Może się Państwu przydarzyła taka sytuacja, jak po kilku godzinach spędzonych w galerii handlowej lub po seansie kinowym tracimy orientację przestrzenną i nie potrafimy znaleźć własnego samochodu na parkingu podziemnym. Tak mózg reaguje na brak światła. No i na wiosnę

I Follow Rivers to Lee Kelly. A ja mam dla Państwa zaproszenia teraz. 22 i 7 trójek, ten numer telefonu przyda się wszystkim tym, którzy chcą odwiedzić studio imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższy czwartek o godzinie 19. Zapraszam na pierwszy koncert w Polsce szwedzkiej piosenkarki Sofii Zelmani. Przepiękne ballady śpiewa ta pani. Przypominam, 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić, a oto próbka. Memory Loves You, Sofii Zelmani. So tender are my thoughts on you. Still warm after the glow. Are too soft to throw. Memory Loves You, Sofii Zelmani, to w czwartek o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przypominam, 22 i 7 trójek, pod tym numerem telefonu czekają na Państwa zaproszenia. A w studiu jest już Janek Niebudek. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry, Kasio, dzień dobry Państwu. I Janek też koncertowo dzisiaj. Co proszę? Koncertowo tak, ale od takiej strony... Cenowej. Cenowej, tak. Opowiesz nam wszystkim, zedrzesz tą romantyczną wizję koncertu. Chodzi o to, że to tak naprawdę jest gigantyczny biznes i organizatorzy koncertu na nikim innym nie zarabiają tak dobrze jak na nas. Tak, o tym już wspomniał w drugiej godzinie naszej dzisiejszej audycji Bartek Chaciński. A wczoraj, raptem wczoraj ruszyła sprzedaż na koncert Beyoncé i Jay-Z. Także mocno skomercjalizowane przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie, na które można się dostać w pierwszej kolejności, jeśli zarejestrujemy się do serwisu, który jest własnością Jay-Z i Beyoncé. Wracamy do Bartka Chacińskiego. Ten serwis, o którym mówimy, którego współwłaścicielem jest Jay-Z, w którym udziałem ma zdaje się też Beyoncé, jest serwisem, o którym od wielu miesięcy spekuluje się, że jest na granicy wypłacalności albo wręcz jest niewypłacalny. I teraz mamy rzeczywiście dwójkę czołowych artystów, którzy też próbują ten serwis dokapitalizować niejako poprzez własną trasę koncertową. Natomiast ta cała trasa koncertowa, którą Beyoncé i Jay-Z ogłosili, ma taki wielostronnie biznesowy charakter, dlatego że premiowani są również posiadacze jednej z kart kredytowych, to kredytowych jednego z banków dużych, który jest sponsorem, jak sądzę, tej trasy kluczowym, no to mamy obraz biznesu, który się już dawno wymknął spod kontroli i ponieważ jest ostatnim takim kawałkiem biznesu muzycznego, gdzie się rzeczywiście zarabia i gdzie te kwoty są w wypadku niektórych artystów, można po prostu sobie wymyślić, ile się weźmie za bilety, dlatego że publiczność jest w stanie zapłacić prawie każde pieniądze, no to jest obraz turbokapitalizmu takiego wcielonego. You ready, B? Is it again? 3000 zł na przykład płacimy za to, żeby obejrzeć Stonesów najbliżej sceny w specjalnie wydzielonym sektorze, który będzie miał jeszcze do tego jakąś specjalną nazwę. Tak, tak, to jest clue tego. To jest zjawisko, które się rozwija przez ostatnich lat kilkanaście tak naprawdę, od czasu pojawienia się tych pierwszych stref specjalnych. Znaczy strefy VIP-owskie były jeszcze dłużej, te 20 parę lat sprzedawania VIP-owskich biletów na koncerty wykonawców, którzy tak jak Stonesi wywodzą się z egalitarnej teoretycznie kultury lat 60., kiedy to wszystko miało być zaprzeczeniem takiego podejścia do kultury elitarystycznego. No właśnie, prości chłopcy z Anglii przyjeżdżali tutaj w 67 roku, a teraz? Oczywiście, no, bilety na pierwsze Glastonbury to był 1 funt, za który można było dowoli wydoić sobie samemu krowy z farmy, na której się odbywał festiwal i w ten sposób się wyżywić jeszcze przez tych kilka dni. Teraz to jest taki etos, że najpierw stopniowo wydzielaliśmy publiczności tę strefę specjalną przy barierce. Publiczność była coraz starsza, więc nie protestowała. Sprzedawało się jej bilety takie, że rzeczywiście mogła stanąć przy barierce i mieć to doświadczenie obcowania z zespołem. Później ta strefa zaczęła się rozciągać jakoś, bo się okazało, że to jest dobry model biznesowy, to działa. W związku z tym ta strefa Golden Circle zaczęła obejmować coraz większy fragment płyty stadionu. Zwykle mówimy o stadionowych koncertach, ewentualnie koncertach halowych, gdzie też taką strefę można wytyczyć. Później się pojawił pomysł, żeby właściwie to sprzedajmy ludziom usługę tego, że mogą wejść wcześniej, czyli Golden Circle Early Entrance i nie muszą się już ścigać do barierki, tylko ustawią się wcześniej ci, którzy zapłacą na przykład 100 zł tych drożej. Tak było na słynnym koncercie przed 5 laty Depeche Mode na Narodowym, kiedy to fani protestowali właśnie przeciwko takiemu wydzielaniu dodatkowych biletów z wcześniejszym wejściem. Później się dzieje tak, jak się zadziało na zeszłorocznym koncercie Guns N' Roses na stadionie w Gdańsku, kiedy ludzie protestowali, że właściwie to, żeby kupić jakiekolwiek miejsca, skąd widać cokolwiek, no to muszą już wejść do Golden Circle, bo te bilety na zwykłą płytę to był kraniec płyty. I ukoronowanie tego jest trasa Rolling Stonesów obecna, No Filter. Czyli można powiedzieć, że kupić bilet na Stonesów to jak wygrać los na loterii, ale też trzeba wygrać na loterii, żeby móc sobie pozwolić na ten bilet. No tak, trzeba powiedzieć, że po prostu jest to wydarzenie z gatunku dóbr luksusowych. Czyli do kolektury marsz, tak? Polecasz do nam? Do kolektury marsz, chociaż może być już za późno trochę. No może... Po szóstkę ewentualnie. Może tak. Janie, a czy jest jakiś koncert, który na przykład już widziałeś i jest to taki koncert, za który jeszcze raz zapłaciłbyś każde, naprawdę każde pieniądze? No oczywiście Kate Bush w Londynie koncert. Ja pozdrawiam pamiętam. Michała Nogasia, z którym byliśmy razem na tym koncercie. Ja pamiętam, jak panowie szykowali się na ten koncert, naprawdę. Były specjalne stroje, koszulki, wszystko było przygotowane. Nie, no tak, to ja zupełnie nie dziwię. Stroje, koszulki to Ryszard Jaźwiński akurat. Masz rację, masz rację. Pozdrawiamy również naszego ukochanego, niezwykle modnego Ryśka. A jakieś jeszcze koncertowe marzenie, które ci się spełni teraz? Może? Wiesz co, może na przykład zobaczyć na żywo Bohdana Łazukę w duecie z Miką Urbaniak? Myślę, że mogłoby być to interesujące. W styczniu chciałem z tobą spotkać się nieraz, gdy w lutym przyszły mrozy, to nie był dobry czas. O tobie myślałem wciąż, a w marcu, kwietniu deszcze, więc nie było jak. Na Tahiti w maju byłem, a tam zasięgu brak. Czekałem na jakiś znak. Może w Warszawie, na dobrej kawie, może w Warszawie, spotkaj się ze mną. Spotkaj się ze mną i już. A w jakiej sprawie ja się nie bawię? A w jakiej sprawie powiedz mi prawdę? Powiedz mi prawdę i już. Well, well done, Bogdan, you're a very special one.

mimo że po angielsku to śpiewająca Polka, Julia Pietrucha. No to teraz śpiewająca Walijka. I see you lose, no doubt, he's 15 for your money. Dream of copper calendars, laughter in the drive. Trójka, 16 minut zostało do południa. Bardzo Państwu dziękujemy za te wspólne 3 godziny przedpołudniowe, a dziękują Agnieszka Łukasiewicz, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. W do południa słyszymy się dokładnie za tydzień. Już 16 minut zostało do 12, a po południu na naszej antenie Kuba Strzyczkowski i za, a nawet przeciw. Dziś temat trudny. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zajęła się projektem nowelizacji ustawy aborcyjnej, pod którym Fundacja Życie i Rodzina zebrała 830 tysięcy podpisów. Czy ten projekt należy przyjąć? Takie pytanie Kuba Strzyczkowski stawia dziś przed Państwem. To po południu, a przed południem jeszcze przypominam ostatni odcinek, nie ostatni, odcinek kolejny trójkowej lektury. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia. Nie będę w San Francisco, to nie to miejsce i czas. Jutro dla mnie to jest przyszłość, inna kreacja i twarz. Tchną na szybie ślady łez, pora już dograć ten akt. Kto z nas kiedyś, patrząc wstecz, wspomni love story sprzed lat. Wspomni love story sprzed lat. Papierowy księżyc z nieba spadł, skończył się wideo, film. Może to był romans, może żart, dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Marzy mi się Yokohama, hotel z obłoków i szkła. Jak mam zmienić fałsz i banał życia, co byle jak trwa. Schnął na szybie ślady łez, ktoś nas wyśmusi na plus. Taki mały dramat, lecz wszystko w nim jasne jest już. Wszystko w nim jasne jest już. Papierowy księżyc z nieba spadł, skończył się wideo, film. Może to był romans, może żart, dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł, umarł król, niech żyje król. Znów tak szybko sama jadę w świat, w którym nie liczy się nic. już poruszony i wzdłuż. Księżyc z nieba spadł, skończył się wideo film. Może to był romans, może żart, dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł, umarł król, nie żyje król. Znów tak szybko sama jadę w świat, w którym nie liczy się nic, prócz paru szaleń i wzdłuż. Dziesiąta rocznica marca 68. Marek Nowakowski, syjoniści do Syjamu. Katarzyna Herman i Andrzej Mastalerz czytają zapiski z lat 1967-1968. Weź to serce, wyjdź na drogę i nie pytaj się dlaczego. Weź to serce, wyjdź na drogę. Muzyka Radek Łukasiewicz oraz fragmenty piosenek z tamtych lat. Żona dostała karteczkę od męża wieczorem. Nawet czasu nie miała na smutek i płacz. W tej luksusowej willi na dalekim Mokotowie zaczęła się sądna noc. Żona i stara służąca, pewny oddany człowiek, jeszcze u ojca męża służyła, biegały po pokojach, wywalały z szaf i pawlaczy stosy ubrań, futer, srebrnej zastawy, porcelany i innych cennych przedmiotów. Również dokładnie przejrzały szuflady i schowki antycznego biurka pana domu, paliły jakieś listy, notatki, a potem w ciszy głębokiej tej nocy rozpoczęły się wędrówki dwóch kobiet. Wychodziły z willi, objuczone tobołami, wracały bez tobołów. Świt zastał je zmęczone i poszarzałe. Dopiero teraz żona, ta przystojna, masywna, rudowłosa, o twarzy rubensowskiej Madonny, pozwoliła sobie na płacz. Co będzie z Jankiem? Powtarzała żałośnie. Służąca Rosalia, wycierając chusteczką oczy, mówiła: taki dobry człowiek, muchy by nie skrzywdził. Mąż tej powabnej rudowłosej prowadzi warsztat. Produkcja precyzyjnych detali stanowiących element składowy aparatury pomiarowej, którą następnie eksportowało przedsiębiorstwo państwowe na rynki zagraniczne, belgijskim, włoskim i francuskim kontrahentom. Państwowym przedsiębiorstwom nie opłacała się produkcja tych precyzyjnych detali, dlatego zlecało ich wykonanie prywatnym przedsiębiorcom. Mąż zapłakanej i bezradnej teraz o świcie kobiety miał właśnie umowę z państwowym przedsiębiorstwem. Rzecz cała była więc legalna i zyskowna dla obu stron. Idylla trwała 2 lata. Jedynie mało surowca na produkcję tych detali państwo przeznaczało, ale zapobiegliwy prywaciarz jakoś sobie z tym radził i zdobywał surowiec na lewo. Czynniki kontrolujące jego księgowość dobrze o tym wiedziały, gdyż z legalnego przydziału surowca można było wyrobić najwyżej połowę państwowego zamówienia. Prosperował więc nieźle ów rzemieślnik, zapobiegliwy i sprawny organizator. 2 lata żył bez żadnych nieprzyjemności, tyle że z lekkim niepokojem. Z powodu tego niepokoju nawet dość znaczne fundusze przekazywał na cele społeczne. Na Wietnam, Szkołę Tysiąclecia i Centrum Zdrowia Dziecka. I przyszedł ten dramatyczny moment. Nalot. Wpadli całą sforą ci z inspektoratu kontrolno-rewizyjnego, ale już nie tacy jak dawniej, grzeczni, przyjaźni, tym razem oficjalni, skupieni, jak psy gończe. Bez trudu, zerknąwszy tylko w księgi i faktury, stwierdzili korzystanie z lewych źródeł surowca. Opieczętowano warsztat, a właściciela aresztowano. Zdążył tylko tajemnym sposobem karteczkę do żony wysłać. Stąd ta sądna noc. Już wzeszło słońce, a te kobiety, panie i służąca, wciąż jeszcze płakały. Spotkali się dwaj partyjni sekretarze. Towarzysko z żonami. Żony przy szafie, jedna drugiej sukienki i bluzki pokazuje. Przymierzają i przeglądają się w lustrze. Sekretarze patrzą w telewizor. Nudny program. Pogadują sobie o tym, o owym. No i już z tym Żydem zrobiłem porządek. Zwierza się pierwszy. Zaniedbanie obowiązków służbowych i wymówienie mu się dało. Zaniedbanie obowiązków, roześmiał się drugi. To zawsze można przyczepić. Najlepszy sposób. Jasne, ożywił się pierwszy. Dość ich rządów. U góry też ich coraz mniej. Przeczyszczają. Oni nie zginą, powiedział drugi. Silna sitwa. A u ciebie jak z nimi? Zapytał pierwszy. U mnie, zastanowił się drugi. Jeszcze dwóch siedzi w kierownictwie. Techniczny, niezły fachowiec. I w administracyjnym. Kiedyś to była szycha. Na razie nie mam na nich żadnego haka. Rezolucję przeciw agresorowi podpisali. Patrzyłem im na twarzy w porządku. Ale jak tylko coś, to wywalę na zbity pysk od razu. Ja na miejsce tego swojego, wtrącił pierwszy, wziąłem Błaszczyńskiego. Porządny chłop, stary aktywista, jeszcze z dzielnicy. I żonę ma bardzo miłą. Często razem w brydża rąbiemy. Ona dobrze gra. Błaszczyński, zastanawia się ten drugi. Zaraz, zaraz. Znam ich dobrze. Ta jego żona, zniża głos. Taka mała, zgrabna. Pierwszy przytakuje i uśmiecha się znacząco, po męsku. To Żydóweczka, stwierdza drugi. Niemożliwe, obrusza się pierwszy. Skąd? Żadnego podobieństwa. Na pewno. Spytaj Karolaka. On ich zna. Są z jednych stron, gdzieś koło Warszawy, takie miasteczko, zaraz, zaraz. Garwolin chyba. Pierwszy zmieszany tempo zapatrzył się w telewizor. Nigdy bym nie przypuszczał, bąka wreszcie. Co się przejmujesz? Pociesza go drugi, śmiejąc się. Precz z Żydami, a Żydówki z nami. Znasz to powiedzenie? Na tym zebraniu nagrody dawali przodującym i społecznie aktywnym w przedsiębiorstwie. Dostał Baczyński z narzędziowni. Pominięto Zilbermana. Zilberman rozzłościł się, bo bardzo liczył na tę nagrodę. Samym podlizuchom i cwaniakom dają. Zaczął podgadywać całkiem głośno. Jaki on tam przodujący? No i sprawiedliwość, proszę bardzo. Dostał kopertę. Usłyszał to Baczyński. Widzicie go, starego Piusa? Nagorzałe mu brakuje. W śmiech próbował złośliwostki tamtego obrócić. Na dobre rozwścieczył się Zilberman. Ach ty wredny Żydu, wrzasnął. Wynikła z tego afera. Obaj partyjni sprawę rozpatrywano na zebraniu popu. Zilberman się tłumaczył. Powiedziałem, tak, towarzysze, przyznaję, ale nie w celu obrażenia. Tylko towarzysz Baczyński jest rzeczywistym sionistą. Podczas agresji izraelskiej wyrażał się uszczypliwie i z satysfakcją o pokonanych Arabach. Ja natomiast w całości podzielam linię partii w tej sprawie i gorąco, bezwzględnie potępiam agresora. Do późnego wieczoru te historie wałkowano. Po cichu podśmiewali się ludzie. Tylko spojrzeć na Zilbermana. Nochal jak haczyk, włos kręcony i czarny, a w mowie z tego zdenerwowania coraz bardziej żydłaczył. Natomiast Baczyński jasny, oczy niebieskie, nos jak kartofel, słowiański po prostu typ urody. Przy tym ogłupiony tym wszystkim wyraźnie. W jednej kamienicy z Zilbermanem przecież mieszkali. Dostał Zilberman partyjną naganę z wpisaniem do akt. Potem poszedł na wódkę z kumplami. Jak sobie już podpił porządnie, to wyznał. No tak, jestem półżyd. Statusia znaczy się strony, ale naprawdę potępiam.